بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. فنظر إلى القمر ليلة، akaangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuangalia mwezi usiku mmoja, na masahaba wamekaa naye. Yaani al-Badra, mwezi katika tarehe zile za 3, 13, 14, 15. Faqala, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innakum satarawna rabbakum, hakika yenu nyinyi mtamwona mola wenu na mlezi wenu mtamwona. Kama tarawna hadha alqamara, kama mtakavyoona mwezi ule au mwezi huu, mtamwona mola wenu bila kusumbwana, bila kupata madhara. لا تضامون في رؤيته، أي حمتوبات تعب كتك كمونا ملوين، ولا حمتوظلميان وكوا بعض وإذا كمونا لبعض حواتمونا. فإن استطعتم كي وإذا على أن على أن لا تغلبوا، مكيوزا كتوشين روا على صلاة كصلي صلاة قبل طلوع الشمس، قبل يجوا كتموزا، وقبل غروبها قبل يجوا كتوا، فافعلوا فنيني هيفيو، فنيني هيفيو. ثم كيشا قرأ كسوما أمتومي صلى الله عليه وسلم سورة قاف آيه، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. كي واسكو قسيا تكاسا ملواه وكم شكور قبل يجوا كتموزا، ambao maksudio ni sala ya alfajiri. Wa qabla alghurub, na qabla ya jua, na baada ya jua kuzama, baada ya jua kuzama. Kwa hivyo itakuwa ni sala gani hiyo? Maghrib. Itakuwa sala ya maghrib. قبل الغروب، قبل قطوة جوا نعص زاك الله خير، بارك الله فيك، أحسن نساوى. كويب يحابى مثل صلى الله عليه وسلم وصحابة أنا تفهميشا يقوام ولقوا بمجانا مثل صلى الله عليه وسلم ثم كان قاليا مويس مويزي تاريخ 13 14 15 ndio itwa al-Badr. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hakika yenu nyinyi mtamwona Mola wenu. Hakika yenu nyinyi mtamwona Mola wenu. Ni wapi? Akhira, si duniani. Akhira. Hatuwezi tukamwona Mola subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Abadan. Tutamwona Mola subhanahu wa ta'ala akhira huko. Akasema kama tarauna hadha al-qamara, kama mnavyoona mwezi huu hapa, ndivyo mtakavyomwona Mola wenu subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Haina maana kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kafananisha kuonekana Mwenyezi Mungu na kuonekana mwezi. Hapa ni chenye kuonekana kwa chenye kuonekana, kwa sababu yani ule mono, yani nuru ya Mwenyezi Mungu na mwonekano wa Mwenyezi Mungu, mfano wake ni kama mnavyoona mwezi hivi. Hadha tashbihu al-mar'i bil-mar'i, ni kushabihisha kile kinachoonekana ambacho ni nini, ni Mwenyezi Mungu na kila kinachoonekana. Biruya biruya, kuona kwa kuona, si kwamba kumsawanisha Mwenyezi Mungu na mwezi. Mwonekano wa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala itakuwa ni wazi kabisa kama inavyoonekana mwezi, maanake ni hivi. Lakini sio kwamba Mungu kufanikana kwake afanana na nini na mwezi, sio maanake. La tudhamuna fi ru'yati, hapa pana tafsiri mbili, ya kwamba hamtosongamana katika kumwona Mungu subhanahu wa ta'ala, wala hamtopata taabu. Na maana ya pili ni kwamba hamtodhulumiana, ili baadhi yenu mtamwona Mungu na baadhi mwingine hawatomwona Mwenyezi Mungu subhanahu. Sote tutamwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hali moja, yule atakayejaliwa kumwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mungu atakuwa hafichiki, yuko wazi subhanahu wa ta'ala, kama tunavyoona kwamba mwezi kiandama sisi hatusongamani katika kuona mwezi, na vile vile katika kumwona Mwenyezi Mungu hakuna kusukumana wala kudhulumiana. Mtume akaambia, fa inistata'tum an la tughlabu, mkiweza nyinyi masahaba wangu kutoshindwa, ala salatin qabla tulu'i ash-shams, kusali sala kabla ya jua kuchomoza ambayo ni alfajiri, wa qabla ghurubiha, na kabla ya jua kutwa, bila shaka ni alasiri, fafalu, fanyeni hizi sala mbili, siwapiti. Kwa sababu walikuwa tumeambiwa kwamba fadhila hizi sala mbili na kuzihifadhi kwa kusali nyakati zake. Kisha akasoma hii aya, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Kwa hivyo Allah tutamwona, na kila mmoja katika sisi hatomwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, hatomwona. Wale watu wema ambao wanaamini yote ya Allah subhanahu wa ta'ala, hao ndio watakomwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini wale watu ambao wanashakashaka hawatomwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na makafiri ndio kabisa hawatomwona Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'an, innahum an rabbihim yawma idhin la mahjubun, wa kuwa wao siku ile ya kiyama makafiri, kati yao na kati ya Mola subhanahu wa ta'ala kutawekwa pazia, hawatomwona Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mtu yote atakayedai kwamba mimi nimemwona Mungu duniani hapa, si mkweli huyo, si mkweli. Ingawaje kuna kauli yasemwa imepokewa kwa Ibn Taymiyyah, kuna kauli inasema kwa Ibn Taymiyyah asema mtu akimota Mungu huamshamuona kauli. Kwa hivyo Ibn Taymiyyah rahimahullah ni binadamu ala kulli, yeye ni kama wengine. طيب فايوه مولا ارتمونا سبحانه وتعالى ان حقنا نعمه تكيبات بني ادم زائد يكمونا من عز الله سبحانه وتعالى يوم القيامه ها نعمه كبيره سنه نكله كمونا مولا سبحانه وتعالى اتوام من عز الله اتجاليه ميونغوني ما ولي وتكمونا من عز الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس ها متكاسي مولا واكو قبل الجوع كشوموزا وكمتكاسا مولا واكو قبل الغروب وقبل يقطع الجوع ambao tusema kwamba sala al-fajr na maghrib fasbir ala ma yaqulun na vile vile vumilia katika yale watakosema min adhmi laka kwa kutusi wale makafir wale walikuwa mtusi mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo vumilia watakdhibi bima jita bihi, na kule kukanusha yale uliokuja nayo pia vumilia. Washtaghil anhum walha bi ta'ati rabbika wa tasbihi, wewe jishughulishe na wao hao kwa kujishughulisha na taa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakasa. Awala nahari wa akhirahu, mwanzo wa mchana na mwisho wa mchana. Wa fi awqati al-layli, na nyakati za usiku. Wa idbara as-salawat, na baada ya sala. Fa inna dhikra Allahi Ta'ala muslim li nafsi, hakika utajwa Mwenyezi Mungu inapumbaza nafsi. Unapomtaja Mwenyezi Mungu unasikia raha. Mu'nisin laha, ha, inailiwaza nafsi. Muhawwinin lisabri, inafanya ile nafsi ni dhalili na ni dhaifu, ha, kwa kuvumilia maamrisho ya Mwenyezi Mungu na maudhi yale ambayo atakamkuta yeye katika katika ibada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo hii hadithi yetu tuliyosoma ya kwanza ni hadithi sahihi mpokewa na Bukhari rahimahullah katika kitabu Mawaqiti Salah, katika mlango wa zakutaja, mlango wa kutaja nyakati za sala, babu fadli salati al-asr, mlango wa kutaja fadhila ya sala ya alasiri. Hadithi yetu ya pili katika darsa yetu ya leo ni hadithi ya 369, hadithu Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu arlah. Huyu sahaba katika kabila hili la al-Ash'ariya ni watu ambao kwamba walikuwa na sauti nzuri sana. Allah Subhanahu wa Ta'ala huwapa baadhi ya watu mambo ya ajabu. Eh? Wakawa wanatafutiana na watu wengine. Hao Mungu amewapa sauti nzuri sana katika kusoma Qur'ani na katika mambo yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpitia siku moja usiku akisali salat tahajjud. Akamsikia vile anasoma Qur'ani, akasimama dirishani akamsikiza. Abu Musa hajui nani anamsikiliza. Hajui. Akaenda zake mtume alfajiri akamwita akamwambia Masha Allah, sauti yako nzuri sana. Akasema Rasul, ulijua vipi? Sasa jana nilikupitia mimi ukisali tahajjud. Mtume akamwambia basi wewe ungeni dhara kidogo tu hivi ukagonga, niko hapa. Endelea kusoma basi. Haa, ningekuliwaza vizuri sana kwa sauti yangu. Asema ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtume kala asema man salla albardain, mwenye kuswali nyakati mbili za baridi, sala la sirna alfajiri, dakhala aljanna, ataingia peponi huyo mtu huyo ambaye kwamba atasali nyakati hizo mbili, nyakati ambazo kwamba ghaliban huwa kuna baridi, basi huyo ataingia katika rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Angalia chini, man salla al-bardain dakhala al-janna ay al-fajr wa al-asr, man yusalli sala al-asr na al-fajr ataingia katika rahma ya Mwenyezi Mungu. Li'annahuma fi bardainaha, ni sehemu mbili ambayo kwamba inapatikana baridi katika mchana, mwanzo wa mchana na kabla ya mwisho wa mchana. Wahuma tarafahu, ni ncha mbili ya mchana. Hina yatibu alhawa, wakati ule ambapo kwamba hewa inakuwa mzuri sana. Watadhhabu sawratul har, na kuondoka ukali wa hara. Wamtaza alfajru wal asru bidhalik, sala zilizotofautiana na sala zingine kwa sifa kama hizo ni sala ya alfajiri na nasiri. Liziadati sharafihima, kwa sababu ya utukufu wa sala hizo mbili. Watarghiman fil muhafadha alaiha, na kulazimishwa watu kuzihifadhi sala kama hizi. Lishuhudi almalaikati fihima, kwa kuja kushuhudia malaika sala hizo mbili, kama tulivyotangulia kusema ya kwamba taqabuna alaykum malaikatun bil layli wa malaikatun bin nahar. Tumepita hadithi ni sahihi, Imam Bukhari ndio amepokea katika kitabu al-Mawaqit, babu fadli salati al-fajr, bab mlango kuonesha fadla ya sala ya al-fajr. Mlango wa 38 katika kitabu al-Masajid, babu bayani anna awala waqti al-maghrib inda ghurub ash-shams, mlango inayotubainisha ya kwamba mwanzo wa kuingia wakati wa magharibi ni pale inapotua jua. Kisha tua jua, khalas, ni magharibi. Na hapa ghaliban watu wengi sana huteleza katika kufuturu, bali huenda si ajabu akazua bala, kwa sababu Mtume asema idha aqbala al-laylu min hahuna wa adbara naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im, akashiria upande wa mashariki, kambia huku ikiwa mchana umekwisha huko na usiku umetukabili huku, aliyefunga amefuturu, khalas, kula usile, lakini wewe huna saumu. Sasa kulikuwa na maana gani basi ujiweke na njaa hali ya kwamba una fursa ya kula? Kwa nini wayadhibu nafsi yako? Sababu akwambia la, lazima jua lizame, nuru iliozagaa ya jua imelizike kuegiza. Alikwambia hivyo na hakuna kitu kama hiyo. Thumma atimu asiyama ila laili, ni kuzama jua. Si atimu siyama ila laili baada dhuhuri nujum, baada kudhihiri nyota ndiyo usiku. Usiku ni kule kutua jua tayari sasa. Kwa hivyo wale watu ambao kwamba wao wana ngojea wakati kama ule, hali ya kwamba wakati wa kufuturu imeingia, wafuturu njaa, wafunga njaa, wafunga njaa. Maana inaweza kuwa kakaa karibu dakika 10-20 na hali ya kwamba waja wa Mwenyezi Mungu washafuturu pengine kwa swaliwa, na wewe wang'arisha mato tu hapo waongojea kuadhiniwe. Wang'arisha mato. Ataadhini lini? Ataadhini lini? Mara waangalia saa. Jana alikuwa dakika 19, mbona leo imeingia 19 na bado? Utasumbua nafsi yako. Kwa hivyo mwanzo wakati wa sala ya magharibi ni kule kutua jua. ukiwaona ule mzunguko wa jua usifuturu bado izame basi shazama khalas. Hadithu Salamata, hadithi ya 370. Salama sema kala kuna nusalli maa nabii sallallahu alayhi wa sallama, tulikuwa tukiswali pamoja na mtume sallallahu alayhi wa sallama, al maghriba, sala ya maghrib, idha tawarat bil hijab, ikizama jua kwenye pazia ile كما أنا وسيم يزمو سبحانه وتعالى كتك القرآن توارت بمعنى أي غابت واستترت. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. كيف توارت بمعنى فكيزام تومي صلى الله عليه وسلم قال صلي بمجانا من صحابة jua ilipozama hakuongojewa kabisa jambo lingine. Na tawarat bil hijab maana gharabati shamsu, jua likitua. Shabaha qurubuha bitawari almukhabba'a bihijabiha, amefananisha kule kuzama jua na mtoto wa kike aliyetawishwa anabovaa hijab na kujisitiri. وأضمرها من غير ذكر اعتمادا نأك فيتشا أستاجي ولم تتوكيك على قرينة وكوا كنا علامة إنه الشريعة هلو ننكوا قوله المغرب ها ويبو جوا لك شزاما وجواك فنيني وصالي وفطور نا يلي يتكوزكان وكفنوا بدهاب ويفنوا. Hadithi hii ni sahih. Kitabu al-Muwaqqit, Bukhari ndio amepokea katika Kitabu al-Muwaqqit babu waqti al-Maghrib. Mlango wa kutuonesha wakati wa sala ya Magharibi. Hadithi ya 371, hadithu Rafi' bin Khadij radiyallahu anhu Allah قال كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. سكي بزوري هذه وسيدنيا قوام با جوا لكزاما نمتان سكي بس هذه تقبين شيئا زايد. رافع بن خديجة سيما كنا تركوا نصلي المغرب تكسالي مغربي مع النبي صلى الله عليه وسلم وجنا متومه فينصرف احدنا انا اندوكا موجه يذهب انا كوندا موجه wetu وانه كاي لا يبصر يواونا مواقع نبله لو اتاعليا مشالي pale inapoanguka anaiona na shasali maghrib ashasali maghrib ashasali maghrib. Kwa hivyo ina maana kwamba ile nuru itakayo kubaki katika ulimwengu huu baada ya jua kuzama haizingatiwi. Kwa hivyo sahaba radhiallahu anhu wakisali na mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu tena wakitoka wakirusharusha mishale yao, kila mmoja piga pahali fulani arusha waona, kama hadithi itakapokuja kwa kuna na tarama baada صلاة المغرب ويرى كل أحد موقع نبله فرشا هيرشا ونمين رشا وكلنغا سيم فلاني نواونا بلين أبو أنبوكيا تشامي تشاك أو مشاليوا هيني ما بيما سانا غليه. Angalia tukiswali sala magharibi sisi, mtu anaweza karusha shiringa kaiona. Huacha mshale, hata shiringa. Uwezi ukaiona. Kwa hivyo ni usiku. Kwa hivyo ni mukhalafa li منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأوقات التي وقتها للصلوات مفهوم وإيمان ومفهوم صلى الله عليه وسلم نانيكاتي زيزوكي وسلهيزو ومخاليف وإذن الله تفهميش كما نوسيما تبليغ ألا تفهميش تويلي بزوري سانا هيا أمبايو نوتكانا تويجوه كتكا إبادة زيب حديثه يمبكي وانا بخاري بالي بالي كتك كتاب المواقيت باب وقت المغرب ملاق وكتفه مشا وقت وصل المغرب وقت جاي ملاق وثلاثين تسع كتاب المساجد باب وقت العشاء وتأخيرها ملاق وكجوة وقت وصل العشاء نفيد فيد قم بيافاك وآخرشا صلاة يا عشاء زيد يبي رفناه سالسيس ها بل وإذا قصال نص يوسيف كما لبفن يمتم صلى الله عليه وسلم نا حديثيته نحديث يا مياتات سبينا بيري حديث عائشة رضي الله عنه حديث لبكي وننان عائشة هل أمرضية قالت كسم أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بالعشاء يعني أليسلم تومي صلى الله عليه وسلم وسيكو موجا ناكتريس وصلى العشاء العتمة ننكاتي زيلي أبازو فروديشوا ونياما كتوكمان ماليشون نوكافيكا كوني مكازي حيوان كما والي wakawa wale wenye hayawani wanaanza kuwakamua maziwa ndio atama ha ambapo kuna nini kuna giza ha wakati kama ule asema wadhalika kabla an yafshua alislam na huko kuakhirisha sala ya isha mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa ni kabla ya kuenea uislamu kabla ya kuenea uislamu falam yakhruj hakutoka hata qala umar mpaka umar radiyallahu anhu akasema nama an-nisaa was-sibyanu ya rasulullah nama an-nisaa ya sasa umar apiga kelele ya rasulullah wanawake wamelala na watoto wamelala na wote wamekuja kusali sala ya isha alibusikia sauti ya Umar mtume sallallahu alaihi wasallam fakaraja akatoka faqala li ahli almasjid akawaambia wale ambao walikuwepo pale ndani ya msikiti ma yantadhuruha ahadun min ahli alardi ghayrakum hakuna anayongojea sala ya isha sasa hivi wakati tulio katika wanaoishi katika hii ardhi wasokuwa nyinyi kuna peke yenu ndio mbaki kuongojea sala ya isha ina maana kwamba kila mmoja ameswali na amelala na tuweza kuwa na maana nyingine umma zilizopita pia hakuna walioakhirishiwa sala zao mpaka wakati huu isipokuwa nyinyi ni fadhila mmepewa kwa hivyo yapati yawezekana iakhirishwe sala ya isha katika sehemu za saa sita watu wasali isha waende zao ni sharti lakini sharti ni kuwa ipatikane sala ile kusaliwa nini jamaa sio kwamba tusali moja moja ni sharti kupatikane jamaa kwamba kuna jamaa pale msikitini yapatikana yaakhirishwe ile sala isaliwe kwa jamaa kwa hivyo yafaa kuakhirisha sala kutokana na wakati wake pengine hizo kwamba wakati ambayo ni bora zaidi kama alivyoakhirisha mtume sallallahu alaihi wasallam sala ya isha hadithi bukiwa na Bukhari rahimahullah kitabu al-muwaqqit vile vile fadlul isha fadla sala ya isha kwa hivyo kumwona mtu yuakhirisha sala na sala ya saliwa jamaa na hakuna matatizo basi huyo mtu usitete naye kwa sababu ni jambo ambalo lipo mtume amefanya sallallahu alaihi wasallam lakini ukiona kama tulivyo sisi hata hiyo tarawehe bala huko kusali tarawih kumaliza mtu mbala ha? Hiyo sala ya isha kusaliwa ya Rabbi ya Rabbi ha? Itakuwaje hiyo tarawih? Ndio kaona kwamba daiman tarawih wiki ya kwanza ya jam siti, wiki ya pili yaanza kupungua wapungua, wiki ya tatu ndo safu moja. Sasa sasa kama kwamba mji huu si mji wa Kiislamu na hii sala haiwahusu Waislamu ha, tupenda sana hamasa sisi jambo mara ya kwanza. Mashaallah, jamaa wanajitayarisha kweli kweli, lakini ukifanya wakifanya siku mbili tatu halasi pressure imekwisha. Hii ndio tatizo letu sisi. Hadithi ya pili katika mlango huu babu waqti al-isha wa ta'khiriha ni hadithi ya 373, hadithu Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, hadithi Abdullah ibn Umar yakwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam shughila anha laylatan, Mtume alishughulishwa kutokana sala ya isha usiku moja. فأخرها حتى رقد في المسجد حتى رقدنا في المسجد فقط قال لنا مسكتين ثم استيقظنا تكامك ثم رقدنا تكالالا ثم استيقظنا تكامك ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم كشمتم أكا جتوكيزا كويت ثم قال كسيما ليس أحد من أهل الأرض ينتظر صلاة غيركم, حكونا أمت كتك هي أرض أنا ينجوجي صلاة وكته سبقوان ينيتو حكونا وتوينجين وهيبيو أخرشا صلاة يعشاء هنا تتيزو نساوة كما نبسيما شخصينا سيما قبل أن يفشو الإسلام kabla ya kudhihiri Uislamu kwa taushindi fi ghairi Madina ha, sehemu nyingine ambayo kwamba si Madina, wa inna ma dhahara fi ghairiha baada fathi Makka, Uislamu ulidhihiri katika miji mingine baada ya kukombolewa Makka. Nama nisaa wasubiyan walilala ha, wanawake na watoto alhadhiruna fil masjid walokuwepo msikitini, wakhassahum bidhikri, Mtume akawahusisha kuwataja wanawake na watoto. Kwa nini nasema watu walikuwa msikitini walilala, duna rijali basi na kuwataja wanaume, liannahum madhinnatu qillati sabri ani naum, hawa watu wawili watoto na wanawake ndiyo pale inapopatikana kutokuwa na subra ya kuvumilia ha, wakati unapofika wa kulala. Ama wanaume anaweza, lakini watoto na wanawake ni haraka sana kulala. Ma yantadhiruha ahadun min ahli ardhi, hakuna anayeongojea hii sala katika wanaoishi katika hii ardhi ya Mwenyezi Mungu, ghairukum, isipokuwa nyinyi. Yaani la yusalli hina idhin illa bil Madina, kwa sababu yalikuwa hasali na hakuna wanaosali wakati ule. Yalikuwa hasali wakati ule aliposema na Madina, na hakuna wakusali isipokuwa ni watu wa Madina wakati kama ule. Kwa hivyo taakhiru sala ni katika mambo ambayo kwamba yafaa, ikiwa waona kwamba waweza kuchelewesha, sharti tulivyosema ni kwamba isaliwe jamaa. Kwa hivyo kulikuwa kuna wanawake hapo, fikiria kulikuwa na watoto na kawa mngojea Mtume sallallahu alaihi wasallam ajitokeze, na wao wajua fadhila ya kusali na imam. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabi mawaqiti salah, Imam Bukhari ametaja hii hadith katika kitabu cha kutaja nyakati za sala. Babu an-nawmi qabla al-isha liman ghulib, mlango wa kulala kabla ya sala isha wanaoshindwa kuvumilia, ambao ni wanawake na watoto wadogo. Kwa hivyo yafaa kitu kama kile, lakini sharti ipatikane jamaa. Sio kwamba mimi paki yangu bwana, usifunge msikiti bwana. Kwa nini? Nataka kusali katikati ya usiku peke yako basi. peke yako hakubaliwi kitu kama kile. Eh? Labuda kuwe kuna jamaa atakayokuja kusali. Hadithi ya 374 hadithu Anas radhiallahu anhu qala Humaid. Asema amesema Humaid suila Anas. Ameulizwa Anas radhiallahu anhu. Hal ittakhadha an-nabiyyu khataman? Je, Mtume sallallahu alayhi wasallam alijifanyia pete? Alikuwa yuatumia pete Mtume sallallahu alayhi wasallam, na alikuwa na pete. Qala akhara laylatan salat al-isha. Alichelewesha Mtume sallallahu alayhi wasallam siku moja sala ya isha, ila shatri al-layli, mpaka nusu ya usiku. Nusu ya usiku. Thumma aqbala alaina biwaji, kisha katuelekea kwa uso wake. Fakaanni andhuru ila wabisa khatimi, kama kwamba mimi naangalia mmemetikwa nini wapete yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na pete ya ng'ara kweli kweli. Mtume sallallahu alaihi wasallam qala inna an-nasa qad sallaw, hakika watu wameswali. Wanamu na wamelala. Wa innakum lam tazalu fi salat, na nyinyi munaendelea kuandikiwa thawabu ya kuswali. Mantadhartumuha, muda mnapoyongojea hii sala. Kwa hivyo mtu anaweza kuwa ndani ya msikiti yuongojea sala nyingine, na huko anaandikiwa kwamba yeye yuaswali yuaswali yuaswali mpaka ikafika sala ya pili, akaswali akajikusanyia thawabu nyingi sana. Kwa hivyo intidharu salati baada salah ikipatikana ni jambo muhimu sana. Kuongojea sala, ukakaa ukangojea sala itakayofuatia sala kama ile, basi ina fadhila kubwa sana. Kwa hivyo mtu akiwa hana wakati hawezi akafanya kitu kama, lakini kama ana nafasi, kwa nini asijipatie fadhila kama hii ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala? Kwa hivyo yafaa mtu kuvaa pete, lakini siwe ya dhahabu, mwanamume siwe ni pete ya dhahabu, iwe pete mathalan ya fedha. Hakuna tatizo hapo. Kwa hivyo Mtume alikuwa amevaa, nasema kwamba ametuelekea na yuzungumza na sisi, pete inamemetuka, inang'ara kweli kweli. Na hadithi ipokewa na Bukhari katika kitabu Libas, katika mlango wa vazi. Hakuna kitu kilioachwa katika dini. Babu fasil khatim, mlango wa kichwa cha pete. Fas ni ile kichwa inayoitwa fas. Na hadithi ya 375 hadithu Abi Musa radhiallahu anhu wardah qala, sema kuntu linikuwa ana mimi, wa ashabi na jamaa zangu, alladhina qadimu ma'i, wale ambao kwamba waliokuja pamoja na nyinyi na mimi, fi safinati, katika jahazi. Nilikuwa mimi na baadhi ya jamaa ambao tumeshirikiana kusafiri katika bahari, tukaja nuzulan, tukateremka, fi baqi'i Buthana, sehemu inaitwa Baqi' Buthan. Sehemu hiyo ni jangwa kubwa sana Madina, hapo ndio inaitwa Baqi' Buthan. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, na mtume bil Madina, yuko Madina. فكان يتناوب النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة العشاء كل ليلة نفر منه. ولكوا كيبوكيزانا نمتوم صلى الله عليه وسلم واتو كيكون ديشا واتو باو نفر نكوانزيا تاتو بكا تسا من ثلاثة إلى تسا كوميسي نفرتين. Asema alikuwa tukipukizana kundi katika sisi na mtume swala ya isha, walahu ba'dhu shughulin fi ba'dhi amrihi. La, nimeruka. Fawafaqna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, asema Abu Musa akasema sisi tukaafiki kwenda kuswali sala ya Isha zamu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kusalisha. Ha? Ana wa ashabi, mimi na wenzangu wale. Walahu na walahu baadhi shughuli fi baadhi amri, na alikuwa na baadhi ya kazi katika mambo yake. Fa'atama bis-salati, akaakhirisha sala hatta baharra al-laylu, mpaka ikafika nusu ya usiku, mpaka ikadhihiri nyota. Thumma kharaja nabiy sallallahu alayhi wasallam, akajitokeza Mtume sala, akatoka. Fasalla bihim, akawasalisha. Falamma qada salatahu, alipomaliza sala yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, qala liman hadharahu, akasema wale walioshuhudia na kushiriki kusali sala pamoja na Mtume, ala rislik, dumuni pale mulipo, taannau, pole pole, kaeni hapo mulipo pole pole, ha, msitoke haraka haraka. Abshiru, chukueni bishara. Inna min ni'mati llahi alaykum, hakika miongoni mwa neema ya Mwenyezi Mungu juu yenu, annahu laysa ahadun minan nas, ni kwamba hapana mtu katika watu, yusalli hadhihi saa, anaisali wakati huu, ghaira ghairukum, asiyekuwa nyinyi. Au qala, wakasema Mtume, ma salla hadhihi saa, hajasalipo sahi ahadun ghairakum, mtu asiyekuwa nyinyi. Qala Abu Musa, Abu Musa akasema, farihna, tukafurahi kweli kweli kwa neno la Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba hakuna walioshuhudia kusali sala kama isipokuwa ni nyinyi. Akawa yeye ni mmoja, sema nikafurahi kweli kweli, na tukafurahi. Bima sami'na min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yale tuliyosikia kutoka kwa Mtume ya kwamba hakuna katika watu wanaosali sala hii katika saa hii isipokuwa ni nyinyi. Kwa hivyo yeye amekuwa ni mmoja katika wale, akafurahi sana. Na siku nyingine pia Abu Musa alifurahi sana Anas radhiallahu anhu. Huyo nani? Abu Musa. Abu Musa si yeye, ni Anas bin Malik. Kwa hivyo kawaida ya masahaba radhiallahu anhu wakiona jambo kama hili ambalo wao wamenifanya pengine wengine hawakubahatika, hufurahi. Mfano wake ni mfano wa Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiallahu anhu alisikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mtu akimpenda mtu jaza yake ni? Asema almar'u ma'a man ahabba, mtu atakuwa pamoja na yule ampendaye. Akasema Anas, asema ana uhibbu Allaha wa rasulahu wa uhibbu Aba Bakara wa Umara wa Uthman wa arju an akuna ma'ahu. Subhanallah. Akasema aliposikia maneno haya, mimi nampenda Mtume na Mungu, nampenda Abu Bakar na Umar na Uthman, nawapenda hawa watu wema. Ha? Mtume aliposema almar'u ma'a man ahaba, asema tukafurahi sisi, sijapata kufurahi zaidi ya siku hiyo. Kwa hivyo masahaba kwa kawaida yao wanapopitiwa na hali fulani, basi wao wafurahi, sikia raha kweli kweli. Abu Musa hapa amefurahi kweli kweli. Kwa hivyo hapa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliakhirisha sala, na vile vile yafaa mtu msikiti moja kusaliswa na zaidi ya mtu mmoja. Hii ni dalili. Eh? Kaza kuwepo zaidi ya imamu mmoja. Kwa sababu hapa sema asema fakana yatanawabu nabiyya inda salati al-isha kulla laylatin nafaru minhu. Walikuwa salisha kwa zamu. Mfano kama kuna maimamu watano hapa. Abdullah utasalisha Jumamosi sala ya isha. Huseni Jumapili. Ali Jumatatu. Faiz Jumanne. Na hakadha. Yafa. Haina tatizo kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yafa. Hadithi hii ilipokewa na Bukhari, hadithi hii tulisoma hivi sasa ya 375 ni sahihi katika kitabu Mawaqiti Salah. Babu fadli al-isha, mlango wa fadla ya sala ya isha. Hadithi ya mwisho, naona wakati kidogo yaenda mbio, ni hadithi ya Ibn Abbas radiyallahu anhu qala atamma Rasulullah sallallahu alayhi wasallam laylatan bil isha, tumia liakhirisha siku moja sala ya isha, hata raqada an-nas, mpaka watu wakalala, wastaiqadu wakamka, waraqadu wakalala, wastaiqadu wakamka. Faqala Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Allah, akasema Umar ibn Khattab, faqala as-salata as-salata as-salata. Watu wako tayari kusali ya Rasulullah, watu wako tayari kusali. فخرج نبي الله صلى الله عليه وسلم كتوكا متومه منيزي مungu رحمان اماني زمسكي كأني انظر اليه الان بالي البقوي زمسكي كما كوما نمانغاليا هيف كما كوما ميمي هيفي ساسا نمانغاليا بالي البقوي متومه صلى الله عليه وسلم نمبان يقطر رأسه ماء كتوى تاكي كنا دندو كماك هنا معنى ميوغا متومه صلى الله alayhi wa sallama. Kwa hivyo baada ya kuoga na wakati umefika, akatoka Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawa wadhi'an yadahu ala rasihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameweka mkono wake juu ya kichwa chake. Faqala, akasema, laula an ashuqqa ala ummati, lau siogope kwani uzito kwa umma wangu kusali wakati huu, la amartum an yusalluha hakadha, ningewaamrisha wasali sala isha hivi hivi nilivyofanya mimi wasali. Qala ibn Jurayj ar-rawi an Ata, sema ibn Jurayj bukiaji kutoka kwa Ata ar-rawi an Ibn Abbas, ambaye ni Ata ambaye amepokea kwa Ibn Abbas, huyu ni tabi'i mkubwa. Fastathbattu Ata, nikataka anithibitishie Ata kaifa wadaa nabiyu sallallahu alayhi wasallam ala rasihi yadahu, vipi aliweka mkono wake kwenye kichwa chake mtume pale alipotoka, vipi. Kama anbaahu Ibn Abbas, kama alipopasha habari Ibn Abbas radiyallahu anhu. Fabaddada liya Ata baina asabihi shay'an min tabdid, akazitenganisha Ata vidole vyake, namna ya kuzitenganisha. Thumma wadaa atraf asabihi ala qarni ar-ras, kisha akaweka ncha ya vidole kwenye pembe ya kichwa. Thumma dhammaha, kisha akazikusanya. Yumirruha kadhalika ala ar-ras, anazipitisha katika kichwa chake mkono ule. Hatta massat ibhamuhu taraf al-udhunayn, mpaka ikagusa dole gumba mbili zake mpaka kwenye masikizi au ncha ya masikizi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mima yali alwajh, sehemu inayofuatilia uso. Ala sudghi wa nahiyati al-lahya, upande wa sehemu hizi ndio inaitwa sudghi, sehemu hizi na upande wa ndevu. la yukassiru wala yabtushu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa la yukassiru, mina tafsir aya la yuftiu, alikuwa hachelewi wala yubtishu ay la yastajiru, alikuwa fanyi haraka alikuwa katika ku pitisha mkono katika kichwa chake, alikuwa pitisha pole pole. Wakala laula ana shuka ala ummati la amartuhum an yusallu hakadha, lau sichelewi kwamba ni nzito kwa umma wangu basi ningewaamrisha kusali namna hivi ambavyo mimi nimesali leo. Tukomeni hapa insha Allah. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, استغفرك واتوب اليك, وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.